سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. میارم سوره مبارکه مزمل. صفحه 574 574 سوره مزمل. هدیه به ارواح طیبه شهدا و امام بزرگوار صلواتی تقدیم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب در آستانه سالگرد رحلت امام بزرگوار، ثواب کار قرآنیمون رو، قرائت و توضیحش رو تقدیم میکنیم به اون امام راحل. سوره مبارکه مزمل، من تقریبا 14 دقیقه صحبت دارم. سوره مبارکه مزمل جزو سوره های بسیار اولیه نازل شده بر پیامبره. سوره علق بوده، سوره مدثر بوده و سوره مزمل یا دومین یا سومین سوره بوده که بر پیغمبر نازل شده. خب اما اسمش چیه که مزمل معناش چیه؟ مزمل کسی رو میگن که یه ملافه‌ای، یه شمدی دور خودش پیچیده رو دوشش انداخته باشه. نه، باید پیچیده باشه اینجوری به خودش. وقتی به خودش بپیچه میگن مزمل. چه موقعی آدم این کارو میکنه؟ یکی موقعی که سرده میپیچه خودش. یه وقتی هم هستش آدم سردی از دیگران دیده، ناراحتی از دیگران دیده، تو غم افتاده، تنهایی خودش دوست داره یه مقداری کز بکنه، یه چیزی دور خودش میپیچه دیگه. فشار غم و غصه هم گاهی وقتا این فرد رو میبره به سمت خوابیدن. خب به سمت خوابیدن هم میبره. پیامبر بیمهری دیده بود، اون اوائل بعثتش بود. وقتی که این آیات رو، پیام الهی رو به مردم گفته بود توی مکه، بیمهری دید، عکس العمل تلخ و سردی دید، غم گرفتش. این شمد چیزی که دوش دور خودشون پیچه بود دیگه حالت خواب داشت میرفت. این آیات در این موقعیت بر پیغمبر نازل شد. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل، ای کسی که این چنین شمد و لباس رو رو به خود پیچیده ای، قم اللیل الا قلیلا، بلند شو شبو برپا خیز. اینطور نباشه بخوای همش رو بخوابی. از نماز شب گفته میشه. نماز و خصوصا نماز شب یکی از پناهگاه های الهیه. آدم وقتی کم میاره بره سراغ چی؟ پناهگاه خودش، و بتونه خودشو از نظر ایمانی تقویت کنه، از نظر درون. قرآن مگر دستور نداده که وقتی کم میارید، نیاز به کمک دارید، از چی کمک بگیرید و استعانت بجویید؟ از صبر و صلاح، صلات، از نماز کمک بگیرید. استعینوا بالصبر و الصلاه، خود قرآن فرموده تو سوره بقره. کم آوردید، نیاز به کمک دارید، برید سراغ نماز. بلند شید یه نماز مستحبی بخونید، شب نماز شب بخونید. بعضیا وقتی کم میارن چیکار میکنن؟ میرن یه جوری کمبود خودشونو، اون تهیگاه های خودشونو پر میکنن. یکی میخوابه، یکی چیکار میکنه؟ سیگاری میکشه. خب اینا جواب نمیده. یکی با میشه میره نماز میخونه، این نماز خیلی پناهگاه خوبه. یا آقایی میگو وقتی که من کم میارم یه کسی رو میشناسم بهشون زنگ میزنم. اون آقا خیلی یه روحانی وارسته بود، رحمت خدا برش، اون روحانی بعد ماش آشنا شد، گفت من که کم میارم زنگ میزنم به اون آقای روحانی وارسته، دو رکعت نماز اون میخونه، مشکل من به لطف خدا حل میشه. نماز مشکل حل میکنه. هر وقت گیر افتادیم تنگنا بهمون زیادی فشار آورد تو جامعه تو خانواده، بلنشیم داره که نماز بخونیم. شب بود بلنشیم نماز شب بخونیم. اما نماز شب که خیلی خاصیت داره، عزت مومن تو نماز شبه. نماز شب چی میاره؟ نورانیت میاره، روزی رو هم زیاد میکنه. خوش به حال اونایی که اهل نماز شبن. امام که یادش کردیم، تو همون هواپیما هم که میامد از پاریس به تهران شب بود، میگن بلند شد و نمازش رو اونجا نماز شبش رو خوند. نماز شبه که با آدم قوت قلب میده، ایمان رو بالا میبره، میتونه کارهای سنگین رو تحمل کنه. خدا میدونه این چه خاصیته. توی سجده، تو رکوع، توی در آستانه خدا قرار گرفتن که آدمو یه زمینه‌ای توش ایجاد میکنه بتونه الطاف معنوی خدا رو دریافت کنه. این نمازه، اون سجوده از امام صادق هست که فرمود، سلام الله، فرمود نزدیکترین حالت یک بنده به خدای خودش از نظر حالتهای ظاهری اینه که تو سجده باشه و گریه هم بکنه. سجده گریه، با گریه. این نماز، این سجده آدم رو تو آستانه‌ای میبره که میتونه لطف خدا رو دریافت کنه. پیامبرم الطاف بزرگ خدا رو باید دریافت کنه. و یکی از اون الطاف بزرگی که از خدا دریافت میکرد چه بود؟ وحی و قرآن بود. خدا بهش میفرماید پیامبر ما، این چنین غم گرفته ای و شمد به خود پیچیده ای، بلند شو، قم اللیل الا قلیلا، نماز شب و مشغول شو. حالا همه شب و نه، الا قلیلا، مگر کمی شو. حالا توضیح میده این شب رو که باید برپا بداری و نماز بخونی و عبادت کنی، نصفه، نصفشو بیدار شو. برای من که خیلی سخته، من اگه بتونم یه ذره شغلن میشه. انشاءالله شما ها موفقی. یه شب 6 ساعتی رو فرض کنه، شبای تابستون مدا کوتاه میشه، 6 ساعتی رو، برای اینکه قرآن رو متوجه بشیم این نکته شو. نصفش میشه چند ساعت؟ 3 ساعت. ثلثش، یک سومش میشه چند ساعت؟ 2 ساعت. دو ثلثش که میشه ثلثین، میشه چند ساعت؟ 4 ساعت. نه، نصف، ثلث، دو ساعت، یعنی 3 ساعت، 4 ساعت یا 2 ساعت. بلند شو نصفش رو، مثلا 3 ساعتش رو، اول قص منه قلیلا، یا از این نصفه یک کمی کم کن. تو مثال من چند ساعت شد؟ 1 ساعت کم کن بشه 2 ساعت. او زد علیه، یا از این نصفه یک کمی زیادی تر بشه. چند سال تو چند ساعت تو مثال من؟ 4 ساعت. یا یک کمی کم کن از نصف بشه 2 ساعت، یا بیشترش کن بشه 4 ساعت. و رتل القرآن ترتیلا، بعد مشغول ترتیل قرآن. قرآن وقتی آدم شمرده و قشنگ میخونه، با سرعت نخونه، میگن داره ترتیل میخونه. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، حالت ترتیل داره. حالا منظور این که قرآنو با ترتیل بخون یعنی چنی؟ مصحفو باز کن کتابو، یا از حفظ شروع کن قرآن خوندن، احتمالش هست، ولی احتمال قوی تر اینه که یعنی شروع کن نماز خوندن، نمازش، و تو نمازت آیات قرآن حمد و سوره رو که میخونی چجوری بخون؟ با ترتیل بخون. تو نماز شبت هم دو سوره با ترتیل و قشنگشون با حواس جمع بخون. چرا؟ انا سنلغی علیک قولا ثقیلا. چون نماز به تو ظرفیت میده، تو رو برای دریافت پیام بزرگ و سنگین خدای آماده، روح تو رو آماده میکنه. امام اگر اهل نماز شب نبود نمیتونست در روز تو سخنرانیش بگوید آمریکا هیچ غلطی نمیتواند. شب ظرفیتش از خدا میگیره، مثل امام که روز میتونه این چنین شجاعت به خرج بده. از چیزی و احدی جز خدا نترس. چه موج بزرگ امام ایجاد کرد، هنوزم این موج ادامه داره. اسلام خواهی، عدالت خواهی. دیدید جنبش 99% در آمریکا هم راه افتاد دیگه؟ نه، یعنی همون جنبش عدالت خواهی. اینو امام با اون نماز شبش و مثل نماز شبش از خدا دریافت کرده. انا پیامبر، ما میخواییم بر تو گفته ای سنگین و بسیار با ارزش، یعنی قرآن رو بفرستی. تو باید ظرفیتتو زیاد کنی، ظرفیت روحیتو، صبرتو بیشتر کنی، نماز شب بخون تا بتونی. چرا شب؟ شب خیلی موقعیت خوبیه. چرا شب؟ نمازو شب بخونی. خب تو دو روز بخون. ان ناشأت الليل هي اشد وطئا و اقوم قيلا. ناشأ یعنی وجود، واقعیت، یعنی وجود و واقعیت شب. ناشأت الليل هي اشد وطئا و اقوم قيلا. وقتی آدم پاشو رو زمین میذاره، اگر سفت پاشو بذاره میگن شد وطئه، پاشو محکم بذاره، این شخص راحت نمیافته دیگه، به راحتی نمیافت. اشد و وطن یعنی خیلی پاشو محکم گذاشت. شب که اینطوره یعنی چی؟ یعنی گام معنوی تو، قدمهای روحی و معنوی تو توی شب چیه؟ محکمتره. تو شب این کارا رو میکنی، اثرش تو وجودت بیشتره. شب از این جه ان لك في النهار سبحا طويلا. سبح و تسبیح، وقتی آدم شنا میکنه میگن سبح، مخصوصا اگه شناش با چی باشه؟ با سرعت باشه. اصل تسبیح یعنی شنا. و این کنایه از اینه که تو طول روز به خاطر اینکه پیامبری و زیاد مراجعه داری و هی باید با این اون صحبت، سرت خیلی شلوغه. این آدم که با سرعت داره شنا میکنه نمیرسه که آرامش بگیره. پس روز نه، شب بلند شو این کارو بکن. شب خیلی آرامش داره، هر چی بگی اثرش تو وجودت بیشتر میشینه. ان لک فی النهار سبحا طویلا. کارهای زیاد طولانی تو روز داری. و ذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا. تو نمازت از خدا یاد کن و تبتل الیه تبتیلا، یعنی قشنگ منقطع شو به سوی خدا. از همه چیز انگار بریدی و با حواس کاملا جمع متوجه خوده. تو نماز شب دیگه یاد چیزای متفرقه نباشی. ما کارا عقب افتاده یا روز اونو ول کنیم، فقط متوجه چی باشیم؟ خدا. روح امام شاد میگفت عالم محضر خداست. این احساس رو داشته باش که در محضر خود. نمازتو اینجوری بخون. خب من 2 دقیقه فرصت دارم تا 14 دقیقه پر بشه. میرم سراغ آیه آخر که آیه بلندیه، آیه 20. مجددا برمیگرده به نماز شب خداوند. ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معک. خدا میدونه پیامبر که تو بلند میشی، برمیخیزی، نزدیک به دو ثلث شب رو. تو مثال من یه شب 6 ساعتی، دو ثلث چند ساعت بود؟ 4 ساعت، دو تا ثلث. و نصفه، گاهی وقتا هم به جای 4 ساعت چقدر بلند میشی؟ نصف، یعنی 3 ساعت. و ثلثه، گاهی وقتا هم تو بعضی شبا چقدر بلند میشی؟ تو مثال من 1/3ش 2 ساعت بود. میدونه خدا. و طائفه من الذین معک، میدونه یک گروهی هم که مثل تو ایمان آوردن، مثل شما ایمان، اونم اینجوری، یعنی یاد گرفته بودن که ابوذر به این زودی البته ایمان نیاورده بود، ولی مثل ابوذر که ایمان آورده بودن که پیشتازشون و سرورشون علی ابن ابی طالب، اینا با پیامبر اولین کسی بود که به پیامبر ایمان، اینا هم یاد گرفته بودن از پیامبر چیکار میکردن، بلند میشدن شب نماز شبشون این مدلی میخوندن، یعنی یا نصف یا دو تا سورس یا یک سورسش. خدا اینا رو میدونه. اما میرم به خط آخر، به خط یکی مونده به آخر. و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله. خداوند از یه سری کارهای خوب یاد میکنه بعد از نماز شب و قرائت قرآن، مثل نماز خوندن و زکات دادن و قرض دادن به مردم، بعد میفهمد هر کار خوبی که دارید میکنید و ما تقدمو لخیره، همه اینا مال خودتونه و روز قیامت اینا رو در نزد خدا میبینید. این زحماتی که اینجا کشیدید، نمازی خوندید، زکاتی دادید، دست فقیری رو گرفتید، بیچاره‌ای رو کمک کردید، همه اینا رو در نزد خدا بهترش رو میبینید. نگاه کنیم، تجدوه عند الله خیرا، هو خیرا و اعظم اجرا و استغفر الله ان الله غفور رحیم. هدیه به ارواح شهدا و تقدیم به ساحت مقدس پیغمبر اکرم که او جلودار این نماز شب بود و اون مؤمنینی که با پیامبر اکرم این نماز شب و اون چنین میخواندن و امام راحل و شهدا و رفتگان این جمع صلوات ختم کنیم. سلام علیکم و رحمت الله. صفحه 574. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا قم الليل إلا قليلا نصف واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا فاتخذه وكيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا وذرني والمكذبين أولي النعمة نِعْمَتِي وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة إلى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن والله يقدر الليل والنهار علم أن لن فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو أعظم أجرا. واستغفر الله واستغفر الله واستغفر الله إن الله غفور رحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. آمنا بالله وبالرسول. صدق الله العلي العظيم. وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن. اللهم زين أخلاقنا بالقرآن. اللهم أصلح أمورنا وفرج همومنا بالقرآن. اللهم اغفر ذنوبنا بالقرآن. اللهم اقض حوائجنا بالقرآن. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا بالقرآن. اللهم أكرم شهداءنا وإمامنا وأساتيدنا بالقرآن. اللهم احفظ وأيد وانصر قائدنا بالقرآن. اللهم عجل لوليك الفرج بالقرآن. واجعلنا من أعوانه وأنصاره ومواليه بالقرآن. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين بالقرآن. اللهم انصر الإسلام والمسلمين بالقرآن. واخذل الكفار والمنافقين بالقرآن. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا بالقرآن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.